slides bántalmaznak! Kivéve akkor, ha azon kapják őt, hogy feldik egy vibrátort egy új szülöttbe! Ez szigorúan tilos! Kocsolja a terméket, amit éppen egy gazdag bomba szólag elsítanak! Ez egy hülye kis picsa! Semmit nem ért még az életből! Semmit sem!